वहीं झील के किनारे टीचर की कही जा रही बातों को सभी गौर से सुन रहे थे, तो वहीं दानिश सिर्फ अंतरा को देख रहा था। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर फील हो रही थी, जिससे वो परेशान भी हो रही थी, पर अभी वहाँ सभी थे, जिस वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वहीं टीचर सभी से वहाँ के एक छोटे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की बात कह रहे थे, जिसे सुनकर सभी काफी जोश में हूटिंग करने लगे। अंतरा भी खुश नजर आने लगी पहाड़ पर चढ़ने का सोचकर। वहीं अभिषेक टेंट में ही था, वो कहीं नहीं जा रहा था। टीचर ने सभी को हर एक चीज समझा दी और सभी अपने ट्रैकिंग का सामान लेकर एक एक करके जाने लगे। अंतरा भी अपने टेंट की ओर जाने लगी, पर तभी दानिश उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने टेंट में ले गया। अंतरा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे श्रेया के साथ जाना है। दानिश उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अपने टेंट में ले आया और उसे फिर खुद के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान सबके ऊपर है सिवाय मेरे, ऐसा क्यों सिली गर्ल? ये कहकर दानिश अपनी पकड़ अंतरा की कमर पर कसते हुए उसके बालों को स्निफ करने लगा। वहीं ये सुनकर अंतरा सहर उठी और धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अंतरा को उसके लोहे जैसे हाथों से दर्द हो रहा था। वहीं दानिश अपनी पकड़ और कसते हुए बिना भाव के बोला, पहले जवाब दो सिली गर्ल। उसके उन शब्दों का मतलब समझते हुए अंतरा फिर धीरे से बोली, वो टीचर कुछ समझा रहे थे जिसे समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। तभी अंतरा की बात बीच में ही काटते हुए दानिश बोला, आगे से तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, गॉट इट? ये कहकर दानिश अंतरा के पिंक लिप्स पर किस करने लगा। वहीं कोई था जो उन दोनों की इस किस को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। टेंट की जिप आधी खुली हुई थी, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था। और वहीं जो इंसान उन दोनों का वीडियो बना रहा था, वो अभी भी एकदम जूम करके चुपके से वीडियो कैप्चर कर रहा था। तभी उनके टेंट की तरफ से कोई गुजरा, जिससे वो इंसान जो अब तक अच्छी खासी वीडियो बना चुका था, वो तुरंत वहां से जल्दी से चला गया। और उधर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई वहां से गया हो। वो ये सोचकर दानिश को खुद से दूर करने लगी, और तभी वहां शिवम की आवाज आई, जो टेंट के बाहर खड़ा होकर दानिश से बोल रहा था, भाई अगर हो गया हो तो अब बाहर भी आ जा, सभी जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। उसने नौटी आवाज में ये सब कहा और हंसने लगा। वहीं अंतरा दानिश के नॉन स्टॉप किस से परेशान होकर उसे खुन्नस में घूर रही थी। अंतरा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वहीं दानिश जब उस किस से सेटिस्फाइड हुआ, तो उसने अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा लंबी लंबी सांसें भरने लगी और गुस्से से दानिश को घूरते हुए जैसे ही जाने को हुई, दानिश उसकी बाजू पकड़ कर अपने करीब करते हुए बिना भाव के बोला, तुम मुझे जल्द से जल्द अपनाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा, क्लियर? अंतरा ये बात सुनकर दानिश की आंखों में देखने लगी, तो दानिश फिर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, Now let's go। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को पकड़कर टेंट से बाहर निकल गया। तो वहीं बाहर करण, श्रेया और शिवम तीनों खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और फिर सभी ट्रैकिंग के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ गए। वहां का तापमान काफी ठंडा था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने कैरी बैग में हर तरह का सामान रख लिया था, जिससे कि अगर वहां जरूरत पड़ती तो वो उसे आराम से यूज कर सकते थे। अब तक दोपहर हो चुकी थी। वहीं वो इंसान जिसने दानिश और अंतरा की किस वाली वीडियो बनाई थी, उसने उसे अच्छे से एडिट करके सीधे कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया। अंतरा उधर अपने इस ट्रैकिंग को लेकर काफी खुश नजर आ रही थी, पर आने वाले खतरे से अनजान थी। सभी ट्रैकिंग काफी जोश के साथ कर रहे थे। कुछ रास्ते तक श्रेया अंतरा के साथ थी, पर फिर जब सभी ज्यादा ऊपर तक जाने लगे तो सभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में जाने लगे। दानिश अंतरा को अपने साथ लेकर जा रहा था। अंतरा ने कुछ नहीं कहा और वो उसी का हाथ मजबूती से पकड़े ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे वो लोग ऊपर की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे वहां ठंड दोगुनी हो रही थी। अंतरा ने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे थे, पर तब भी उसके अंदर कपकपाहट हो रही थी। दानिश उसके ठंडे चेहरे पर अपने हाथ रब करते हुए बोला, आर यू ओके? अंतरा को दानिश का हाथ काफी गर्म लग रहा था और फिर उसने दानिश की बातों का जवाब अपना सर हाँ में हिलाकर दिया। कुछ समय बाद जब वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब तक अंतरा पूरी तरह कांपने लगी थी। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था जिस वजह से सब आराम से पहुंच चुके थे। वहीं दानिश ने अंतरा को ऐसे ठंड से कांपते हुए देखकर अपने लेदर कोट को उतारा और उसे अंतरा को पहनाते हुए बोला, इसे पहनो तुम्हें कम ठंड लगेगी। अंतरा ने अपने ऊपर उस कोट को एक नजर देखा और फिर दानिश को देखा जिसने अब सिर्फ एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। अंतरा ये देखकर जल्दी से उस कोट को वापस करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है इसलिए इसे आप वापस से पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश उसे घूरते हुए वापस से उसे कोट पहनाकर उसकी जिप टाइट से बंद करते हुए बोला, मुझे कोल्डनेस की आदत है, मैं ऐसे माहौल में कई बार रह चुका हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, मैं ये तो जानती हूँ कि आपकी शक्ल पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन रहते हैं और जिस वजह से आपको ठंडेपन की आदत हो गई होगी, पर कई बार ऐसे माहौल में रहने से आपका क्या मतलब है? उसकी पहली बात सुनकर दानिश उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरने लगा और फिर बिना भाव के जवाब देते हुए बोला, मैंने और भाई ने बचपन में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ और भी कई सारी ट्रेनिंग इन्हीं सब जगहों पर की थी जिस वजह से मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत है। ये बात सुनकर अंतरा के दिमाग में किसी का बचपन का चेहरा आया जिस वजह से उसने दानिश से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वैसे क्या आप मुझे अपनी बचपन की फोटोज दिखाएंगे? क्योंकि मैंने माँ से भी कहा था पर उन्होंने कहा कि आपकी सारी पुरानी फोटोज सिर्फ आपके ही पास हैं, इसलिए मैंने आपकी फोटो नहीं देखी बचपन की, बाकी सभी का देख लिया। ये बोलते बोलते अंतरा दानिश को देखने लगी जो बड़े ही ध्यान से उसे ही देख रहा था। वहीं अंतरा उसके ऐसे देखने से फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, वो देखिए टीचर और बाकी सब भी आ गए। अंतरा ने दूसरी तरफ इशारा किया जहां सभी अब तक आ चुके थे। अंतरा फिर श्रेया के पास चली गई और अंतरा मन ही मन खुद को डांटते हुए बोली, कि मैं क्या क्या बकवास कर रही थी उस शैतान से, आगे से मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, कैसे देख रहे थे मुझे वो, जैसे कि कच्चा ही खा जाएंगे। यही सब अपने मन में बुदबुदाते हुए अंतरा श्रेया के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं दानिश की गहरी नजरें सिर्फ अंतरा पर थी। तभी उसके पास शिवम आया और उसे कुछ बताने लगा। उधर टीचर ने सभी को पहाड़ पर ही आज कैंप लगाने को कहा तो सभी अपना अपना टेंट सेट करने लगे। वहीं अंतरा पहाड़ की ऊंचाई से नीचे का व्यू देख रही थी। ऊपर से नीचे सारी चीजें छोटी और कोहरे के साथ ही बर्फ से ढकी दिख रही थी। वहां की हवा बहुत ताजी थी और ठंडी भी, जो अंतरा के बालों को उड़ा रही थी और उसके चेहरे को ठंडी हवा छू रही थी जो उसे काफी फ्रेश फील करवा रही थी। अंतरा काफी सुकून के साथ वहां खड़ी ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया तो अंतरा एकदम से हड़बड़ा गई, जिससे कि उसका पैर जैसे ही स्लिप होने वाला था वो इंसान उसे खींचकर वापस अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से बोला, इतनी जल्दी तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती और मरने की इजाजत तुम्हें नहीं है सिली गर्ल। ये आवाज बहुत गहरी और अजीब थी जिसे सुनकर ही अंतरा का दिल धक सा रह गया और अगले ही पल वो खुद को संभाल कर दानिश की बाहों से निकलते हुए बोली, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए दानिश। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अपने साइड घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम जान हो मेरी तो तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहना चाहिए सिली गर्ल, आई डोंट लाइक इट। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए परेशान आवाज में बोली, आप समझते क्यों नहीं दानिश, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपकी जबरदस्ती का हक मुझे पसंद नहीं। ये बात सुनकर दानिश अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? अंतरा ये सुनकर अपना सर झुकाते हुए बोली, आप मेरे साथ जो करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता और अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे कहेंगे, वैसे भी कॉलेज के लोग मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और अगर घर तक ये बात गई तो मैं क्या जवाब दूंगी दादी को, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहिए क्योंकि मैं आपके पास नहीं आती, आप ही मेरे पास आते हैं तो दूर रहिए। अंतरा के मन में कल की अभिषेक वाली बातें चल रही थी, जिस वजह से उसने दानिश से सारी बातें क्लियर कह दी। वहीं दानिश का चेहरा डार्क हो गया और वो उसे बिना भाव के कुछ पल घूरता रहा, जिसके बाद वो वहां से जाते हुए सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, वेल, अब मैं नहीं, तुम मेरे पास आओगी सिली गर्ल, और तुम खुद सबके सामने कहोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर दानिश वहां से सीधे चला गया। वहीं अंतरा ये सुनकर ना समझी में अपना सर हिलाते हुए बोली, दानिश के कहने का मतलब क्या था? हे भगवान, ये इंसान मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद में ही उलझी हुई थी कि तभी श्रेया उसके कंधे पर टैप करते हुए बोली, हे, तुम यहाँ क्यों हो? चलो, हमारा कैंप लग गया और रात को अब यहाँ बारबेक्यू होगा, जिसमें बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुनकर अंतरा ने बुझे मन से हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ सभी के पास चली गई। अब तक धीरे धीरे शाम से रात हो चुकी थी और वहाँ का माहौल रात के समय में खूबसूरत के साथ साथ ठंडा भी हो चुका था। वहीं बीचों बीच आग जलाई गई थी, जिससे माहौल में गर्माहट बनी रहे। कुछ स्टूडेंट्स बारबेक्यू का इंतजाम कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो अपने साथ गिटार लेकर आए थे, वो उसे बजाने के लिए सेट कर रहे थे। आग के सर्कल में सभी के बैठने का इंतजाम किया गया था। सभी काफी मस्ती में लग रहे थे। अंतरा सभी के साथ अच्छे से हंसकर बातें कर रही थी। तभी एक टीचर सभी स्टूडेंट से बोले, So, let's start, students. सभी उनकी बात सुनकर अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए और खुशी से हूटिंग करने लगे। अंतरा भी अब सबके साथ खुश नजर आ रही थी और सभी फिर उस पल को एंजॉय करने लगे। तो किसने बनाई है वो अंतरा और दानिश की किस वाली वीडियो? क्या अंतरा जाएगी खुद चलकर दानिश के पास? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर